budzi. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła godzina czwarta. Ja zdaję sobie sprawę z faktu, że to nie jest łatwa pora. Dla jednych późna noc, dla innych bardzo wczesny poranek. No cóż, trójka budzi, w związku z tym postaramy się Państwa postawić na nogi, umiejscowić trochę w czasoprzestrzeni, a przede wszystkim pobudzić, mam nadzieję, dość energetyczną muzyką. To jest środa, to jest 26 kwietnia, to tak na początek, żeby za dużo informacji do jeszcze nieprzebudzonych głów nie docierało. Elżbieta Różycka audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. Trochę muzycznych ciekawostek Państwu wybiorę przez najbliższe dwie godziny. Na pewno przychylnym okiem spojrzę w kierunku ostatniego notowania listy przebojów trójki. No i też sprawdzę, co tam kalendarz muzyczny podpowiada, bo kilka ciekawych dat się znalazło. No i na przykład to, od czego dzisiaj zacznę, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Wczoraj urodziłem obchodził Fish, a więc swego czasu lider zespołu Marillion, przynajmniej do 1988 roku. Więc może umówmy się tak, że w tej godzinie Fish solo, a po godzinie piątej z zespołem Marillion. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Czwartej trójka budzi. Obiecałem zajrzeć do 55. wydania listy przebojów trójki. Państwo też mogą to zrobić. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. No, nie oczekuję, że zrobią państwo to w tej chwili, bo zakładam, że pora jest wczesna i pewnie państwo w głowie mają zupełnie co innego, czyli powstanie i próba zorganizowania porannego życia. Natomiast po południu, gdyby w wolnej chwili tak się zdarzyło, proszę sprawdzić, jak wygląda 30 piosenek w zestawieniu i jak wyglądają trzy propozycje. Ja postaram się do godziny 6 przypomnieć przynajmniej trzy propozycje i kilka piosenek istotnych z tego 55. wydania listy przebojów trójki. No choćby to, czego słuchaliśmy przed momentem, to była nowość. Na miejscu 10. Monika Brodka, swoja interpretacja, jej interpretacja utworu Jezioro Szczęścia. Przed laty Baim Beata Kozidrak, też fantastycznie w oryginale. No ale państwu się ta propozycja spodobała, skoro znalazła się piosenka na miejscu 10. jako nowość. Więc zachęcam. lptpolskieradio.pl, proszę sprawdzać, proszę głosować. Zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja. 10 minut, prawie 11 po godzinie 4. Wspominałem już o urodzinach Fisha, czyli byłego wokalisty grupy Marillion. W tym samym dniu, czyli 25 kwietnia, urodziny obchodzi Andy Bell, czyli pół duetu Erasure. Zdobi twarz, co Pali kawy dwie, 20 minut po godzinie czwartej. Od razu przypomniał mi się ten słynny cytat z komedii. Dwie kawy i WZ-ka, bijemy się o złotą patelnię. Nie wiem jak państwo, ja od jakiegoś czasu czarna, gorzka, ale to już każdy we własnym zakresie. Czy spotykają państwo, spacerując po na przykład starym mieście, w swoim mieście, muzyków, którzy grają na ulicy? No pewnie na każdej ulicy albo na każdym dreptaku taki muzyk się może trafić. Uliczni grajkowie już na stałe wpisali się w krajobraz takiej naszej publicznej przestrzeni. Śpiewają, grają na gitarach, akordeonach, ba nawet na katarynkach albo na różnych innych instrumentach. No i teraz, jakie wywołują emocje? No przyznają państwo, że mieszane. Jedni twierdzą, że to fantastyczne spacerować i jednocześnie gdzieś tam móc podglądać, jak oni grają. Inni niekoniecznie podzielają ich talent. I to jest temat, który pojawi się dzisiaj po godzinie 6 w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. Spytamy samych muzyków, jak podchodzą do swojego zawodu, profesji, no właśnie, może hobby. A pewnie, jak znam prowadzących, zapytają też, co o tym sądzą państwo. No, ale to po godzinie 6. Tymczasem obiecałem przypomnieć państwu wszystkie nowości 55. wydania listy przebojów Trójki. To ta najwyżej notowana była na miejscu 6. To Greta Van Fleet i ich zupełnie nowa piosenka Meeting the Master. Final day to meet the master. idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już, lecz okazuje się, że nie. Bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. To było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nieprzypadkowo Stanisław Sojka w Trójce, bo pan Stanisław dziś obchodzi swoje urodziny. Proszę przyjąć najszczersze życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego. Za minutę będzie w pół do piątej. Stanisław Sojka śpiewał przed chwilą: budzi się z nocy nowy dzień, nieskalanie czyste niebo, co było wczoraj odeszło w cień, nie pamięci, niech się święci cud. No z tym nieskalanym czystym niebem to bym nie szalał, bo dzisiaj ma być zachmurzenie umiarkowane i duże, będzie przelotnie padał deszcz, a w górach, drodzy państwo, śnieg. Temperatura maksymalna od 8 do 11, czyli no szału na termometrach nie będzie, a w obszarach podgórskich to nawet tylko 6. Wiatr dziś umiarkowany, porywisty, nad morzem i w górach dość silny, taki do 70 km na godzinę. A w Rio? A w Rio 30 stopni upał, ale burzowo. musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. No dzisiaj, jak już przypominałem prognozę pogody na środę, na różowe niebo bym się raczej nie nastawiał, raczej niebo zachmurzone z przelotnym deszczem. Pewnie jeszcze do prognozy pogody wrócimy. Za 22 minuty będzie godzina 5. Kaśka Sochacka, niebo było różowe, miejsce drugie 55. wydania listy przebojów trójki. Wspominałem już o tym, że po godzinie 6 w naszej porannej audycji mówić będziemy o ulicznych grajkach, chociaż nie wiem, czy określenie grajek jest odpowiednie i czy nie czuliby się ci muzycy urażeni, ale faktem jest, że dziś niektórzy z nich są znani, popularni i są rozpoznawani na całym świecie, a swoją przygodę ze sceną zaczynali właśnie od grania na ulicy, gdzie w wolnych chwilach prezentowali swoje muzyczne, wokalne czy też taneczne umiejętności. Dziś w audycji Pora na Trójkę od 6 przypomnimy drogę do wielkiej kariery tych najpopularniejszych z nich. Trójka budzi, za 21 minut będzie godzina 5. Yeah. shouted, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Knock it louder, sugar. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Bang, bang, bang, bang on the door, baby. Bang, bang. On the door, baby. Bang, bang. On the door. Bang, bang. On the door, baby. Bang, bang. You're what? Henry Rusty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr o ptak na wierz rzucił ktoś. Wolnie szybujemy przez żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Za 12 minut będzie godzina piąta, trójka budzi. Dzisiaj mamy środę, to jest 26 dzień kwietnia. Słońce wstanie 13 minut po godzinie piątej, a zajdzie 6 minut przed godziną 20. Nie bez powodu o tym mówię, bo to jest taki wstęp, dwa słowa wstępu przed piosenką, której posłuchamy teraz. Przyzwyczaił nas już chyba Peter Gabriel do tego, że przy przed premierą swojej najnowszej płyty kolejne piosenki prezentuje co pełnia księżyca. Nie inaczej było przy ostatniej pełni, pojawił się utwór zatytułowany Ajo i wiemy już, że to jest utwór tytułowy z jego ostatniej najnowszej płyty, a że Ajo to jest skrót od input i output, przy okazji dowiedzieliśmy się. No i od razu pomyślałem sobie, że to będzie świetny pretekst do tego, żeby nowa piosenka Petera Gabriela Ajo była jedną z propozycji 55. wydania Listy Przebojów Trójki. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So we think we really live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. I'll be all laid to rest in my proper place, into the roots of an old, old tree, where life can move freely in and out of me. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Zdjęcia Trójka budzi, za 4 minuty będzie godzina 5, a po godzinie 6 zapraszamy na naszą poranną audycję Pora na Trójkę. Dziś między innymi mówić będziemy o muzykach, którzy swoją wielką światową karierę zaczynali skromnie, bo na ulicy, ale okazuje się, że tego typu historie znane są nie tylko w świecie muzyki. Będziemy mówić też o uznanych sportowcach, którzy potrzebowali nie tylko dużego zaangażowania, ale niejednokrotnie również sporego nakładu finansowego. Ale są tacy sportowcy, którzy światową karierę zyskali, mając tylko chęci, upór, by osiągnąć zamierzony cel. Przypomnimy historię najpopularniejszych sportowców, którzy choć trenowali w trudnych warunkach, choć mieli podgórkę, choć pewnie wiało w oczy, bez finansowego wsparcia osiągnęli w sporcie bardzo, bardzo dużo. Takie historie dziś po godzinie 6 w audycji Pora na Trójkę. Za 3 minuty będzie 5. She put it.